इस तरह से क्यों मुझे सता रहा है, दिल जरा गे मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे सता रहा है, तेरी राह में खड़ी हूँ कब से मैं, क्यों नहीं करीब मेरे आ रहा है, वाय वाय दिल जरा गे मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे सता रहा है। लक्ष्मी जी, साहब तो गेस्ट हाउस गया। गेस्ट हाउस? हम दो प्यार से उस पे बेताबिया, ना जीने दे अब तो ये दूरियां, ओ मेरे चलता जा रहा है, मेरा जादू तुझ पे चलता जा रहा है, तेरी राह में खड़ी हूँ कब से मैं, क्यों नहीं करीब मेरे आ रहा है, दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे सता रहा है।